بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ډیر عزتمندو مسلمانانو موحدین رونو، مونږ تاسو د تکبیر په باره کې دوره شروع کړې وه. اوسنی درس کې به ان شاء الله تعالی د کفر اقسام ذکر کړو، او ورسره د تکفیر قواعد چې دی هغه به ذکر کړو چې دا په څو قسمه باندې دي. نو اول دې خبرې ته راځو. الکفر ینقسم الى قسمین. کفر چې دی هغه په دوه قسمه باندې دی. یو ته کفر اصلی ویل کیږي، او په دې کې هیڅ قسمه چې دی اختلاف نشته دی، لکه یهود، نصوارا، هندوان، دارنګ مجوس، او دارنګ هر هغه څوک چې هغه د باطل دینونو منون کی وي، نو دا کافر دی او د اسلام نه وتلی دی. په دې کې هیڅ قسمه اختلاف نشته دی. کوم خلک چې په اصلي کفر کې واقع شوی دی. او دویم قسم کفر هغه ته عارضي کفر ویل کیږي، یعنی ارتداد، چې سړی د اسلام نه وځي او مرتد شي، بعضې نواقص پکې راشي د هغې په وجه د اسلام نه وځي. نو بیا دا ارتداد دا په دوه قسمه باندې دی. یو هغه سخ ارتداد دی، یو سړی د اسلام نه وځي خو غلیظ مرتد دی، سخ مرتد دی. نو سخ ارتداد دا هغې ته ویل کیږي چې د هغې د وجې نه مسلمانانو ته تکلیف وي، مسلمانانو ته د هغې د وجې نه ضرر رسیږي. لکه مثلا یو سړی سحر جادو کوي، سحر کول، جادو کول، په دې باندې انسان د اسلام نه وځي، کافر کیږي، مرتد کیږي. د دې وضاحت موږ په نواقض الاسلام کې کړی دی. دا مستقل یو ناقص دی په نواقض الاسلام کې. د دې مکمل وضاحت چې دلته موږ کړی دی. دارنګ یو کس راولګیږي د مسلمانانو په خلاف باندې، د کفارو سره کومک کوي، د هغې سره مرسته کوي، نو په دې باندې سړی د اسلام نه وځي او کافر کیږي. اگر کو غټې دعوې ولې نه کوي، خو چې د مسلمانانو سره، خو چې د مسلمانانو په خلاف باندې د کفارو سره کومکونه کوي، د هغې سره وعدې کوي، په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. او دا هغه سخ ارتداد دی. لکه ډیر خلک داسې شته د خلافت اسلامي په مقابل کې د کفارو سره همکاری نه وکړي، د هغې سره مددونه وکړه، بعضې داسې وو چې هغې به جاسوسۍ نه کولې، دا فاک او خالص مؤمنان مجاهدین به شهیدانول د یو څو پیسو د لالچ د وجې نه. او بعضې داسې وو چې په فردي اشاره باندې بل چاو ته امرونه کول، هغې سره مددونه کول، او دې د کفارو خبره منلې، په مسلمانانو باندې حملې کولې، هغې شهیدانول. نو هر هغه څوک چې داسې کوي د کفارو سره د مسلمانانو په خلاف باندې کومک کوي، اگر کو دا منځونم کوي، روجیم نسی، هر څه کوي، خو چې دا ناقص پکې موجود دی، مظاهرة المشرکین ومعاونتهم على المسلمین، د کفارو سره کومک کول، د هغې سره مدد کول د مسلمانانو په خلاف، دا کفر دی. په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. لکه نن سبا دا کار طالبانو وکړه، کفارو سره لوزونه وکړه، هغې سره وعدې وکړي چې زمونږ د طرف نه به تاسو ته کوم خطر نه وي، د خلافت اسلامي په مقابل کې ټول یو ځای شو، او هغې ته دا لوز وکړو چې د دې ختمول په موږ باندې دي. نو دا یو قسمه د کفارو سره همکاري ده، د هغې سره مدد دی. نو څوک چې داسې کوي په دې باندې اسلام نه وځي. او دویم قسم ارتداد، هغه د دین لاندې درجه کې دی، یعنی د اسلام نه وتلی دی خو صرف مرتد شوی دی، سخت مرتد نه دی، غلیظ مرتد نه دی. لکه مثلا یو سړی راولګي مونځ پرېږدي، مونځ نه کوي، نو مونځ پرېښودل قصدن په دې باندې سړی د اسلام نه وځي. دارنګه یو کس راولګي حرام چې دی هغه حلال وګرځي، یا حلال هغه حرام وګرځي، نو په دې دواړو صورتونو کې سړی د اسلام نه وځي، مرتد کیږي، خو هغه غلیظ مرتد چې دی هغه نه دی، لاندې مرتبه کې دی. نو کفر چې دی هغه په دوه قسمه باندې شو. یو اصلي کفر دی چې په هغې کې د هیچ چا اختلاف نشته دی، او دویم چې دی هغه عارضي کفر دی چې هغې ته ارتداد ویل کیږي، بے ارتداد په دو قسم باندې دی. یو سخ ارتداد دی، یو سړی غلیظ مرتد وګرځي چې د هغې د وجې نه مسلمانانو ته تکلیف وي، هغې ته ضرر وي، لکه جاسوسان شو. دا غلیظ ترین مرتدین دي. دا چې کوم ځای کې ګورئ په دې باندې ورمیک تاول په کار دي او ختمول یې په کار دي، دې ته به وخت نه ورکې. دارنګې یو ساحر دی، جادوګر دی، مسلمانانو باندې سحرونه کوي، په هغې باندې کوړې منترې کوي، د ښځې خاوند کې بېاتفاقي راولي یا نور کارونه کوي، نو دا هم سخت مرتد دی، غلیظ مرتد دی، په دې باندې دا د اسلام نه وتلی دی. او بل هغه صرف یوازې کفر دی چې صرف په انسان په هغې باندې مرتد ګرځي، لکه یو سړی مونځ پرېږدي قصدن، یا حلالو ته حرام وایي یا حرامو ته حلال وایي، نو په دې باندې انسان د اسلام نه وځي. انشاءالله تعالی آینده درس کې به د تکفیر قواعد چې دی هغه ذکر کړو، د دې لپاره چې تاسو باندې درس چې دی هغه ګډوډ نه شي او تاسو دا ټول په توجه سره واورئ، د دې لپاره چې موږ او تاسې د تکفیر په اهمیت باندې پوه شو او د هغې خطرونه چې دی ځان وساتو. الله عز وجل زموږ او ستاسو اخیره خاتمه په ایمان کې، الله عز وجل موږ او تاسو ټول په جنت کې یو ځای کې، الله عز وجل زموږ او ستاسو ټول اعمال چې دی هغه قبول کې. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.